dertliler oturmuş, derdin söyleşir. Etme iltizarın gül başın için. Hey hey. Dertliler oturmuş, derdin söyleşir. Etme iltizarın gül başın için. Hey hey hey. And then